Fredag skete det langt om længe. Barnets lov blev førstebehandlet i Folketinget. Loven den skal dels sørge for, at flere børn bliver fjernet fra hjemmet i tide, og dels sikre bedre og tidligere hjælp til udsatte familier. Som det ser ud nu, så forventes loven at træde i kraft til efteråret. Og det er altså ikke en dag for sent, hvis man spørger social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil fra Socialdemokratiet. For med loven, der bliver børns retssikkerhed styrket, og kommunerne de bliver forpligtet til at sætte ind tidligere. Der er bare et problem. Flere af lovens salgsargumenter, de eksisterer allerede i lovgivningen i dag. De bliver bare ikke overholdt. I dag spørger vi, om der er brug for ny lovgivning, eller om det bare er en ny etikette på en dårlig flaske vin. Det er reporterne. Mit navn er August Stenbrun. Anette Jacobsen, du er seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder, og så har du særlig kompetence inden for børns rettigheder. Jo, det skulle passe. Er der brug for den her nye lov? Altså, det er jo en meget stor lov, så man kan sige, og den, hvad skal man sige, den viderefører jo også i virkeligheden rigtig meget fra den eksisterende lovserviceloven. Så man kan sige, der er mange ting i den, som for så vidt har fungeret vældig godt, og noget af det måske mindre godt i mange år, så den er kun til dels ny. Og jeg er ikke sikker på, at der var brug for en så stor ny lov, når det i virkeligheden var i vid udstrækning mindre justeringer, der var brug for og er brug for, og så kan man først og fremmest sige, der har været brug for en øget bevilling til det her område, som er meget krævende og meget komplekst. Mindre justeringer efterspørger du. Hvad er det for nogle justeringer? Altså, vi har jo vidst i mange år, at det var svært at leve op til lovens krav om for eksempel grundigheden af at inddrage børnene i hele processen. Det har været en svær udfordring i årevis, men det var et krav også i den eksisterende lov, og det bliver det jo også i den nye lov. Men det er bare svært at leve op til i praksis. Og der har været brug for sikkert forskellige ting, blandt andet måske også videreuddannelse af socialrådgivere på nogle områder, men der har også været brug for en opgradering af de ressourcer, der er tilgængelige i kommunerne på det her område, så socialrådgivere simpelthen får bedre tid til at lave et rigtig godt socialfagligt arbejde herunder og inddrage børn ordentligt. Altså det er bare for at give dig et eksempel. Det er tidskrævende at lave godt og grundigt socialarbejde, fordi du skal inddrage både børn, men også deres forældre i meget vanskelige afgørelser. Så hvis vi ser på de udfordringer, der sådan tydeligvis er med at behandle børnesager, og ikke mindst behandle dem korrekt, så er det ikke lovgivningen, der er det store problem, men nærmere, at den skal overholdes? Altså det synes jeg godt, man kan sige et langt stykke af vejen. Det har ikke været lovgivningen, der har været det egentlige problem. Vi har haft en udmærket lovgivning, der også er opbygget gennem mange, mange år. Måske knopskudt og måske lidt uoverskuelig og ikke helt konsistent, men dog en god lov. Og problemet har først og fremmest været at leve op til lovens krav. Og når man sikre, ikke... at også, der var tid til et ordentligt socialfagligt arbejde. Og når der så for eksempel er de her børnesager, som ikke bliver behandlet korrekt, der er loven, der ikke bliver overholdt, hvad er det så, der hvad kan man sige, giver anledning til de problemer? Jamen altså, det er jo, at der er et meget stort pres på socialforvaltningen, børnefamilieafsnitten i kommunerne. Det vil jeg mene er en vigtig årsag, der betyder, at der ikke er rigtig tid til den grundighed, der skal til. Der er et stort gennemtræk af medarbejdere, fordi det er et meget presset felt, og det kan godt virke utrolig stresset at skulle arbejde meget hurtigt med meget komplekse sager. Og det betyder, at der er sådan et for stort flow af medarbejdere, der kommer for mange nye ind, der er for lidt kontinuitet, og der er for lidt tid til den enkelte sag. Og det er sådan lidt gennemsnitligt betragtet. Ikke? Og men de her problemer... Løser barnets lov? Det har været den værste udfordring. Løser barnets lov de udfordringer? Det tror jeg desværre ikke, den gør. Altså, der kommer flere penge til området. Det skal man jo huske at værdsætte. Men om det er nok, og om det ikke i hvert fald de første år forsvinder i, at kommunerne også skal bruge tid på nu at lære ny lov at kende, og få den kørt ind både på sagsbehandlerniveau, men også på ledelsesniveau. Det er en stor proces, der tager ekstra tid, ekstra ressourcer. Og der er også ekstra ressourcer, men spørgsmålet er, om de i virkeligheden kommer ud til børnene og familierne, fordi de meget nemt drukner i sådan hvad skal vi sige, bureaukratisk opgradering, ikke? Sådan, så man får lært de nye paragrafer at kende, og hvad de egentlig indeholder, osv. Vi talte tidligere i dag med Gitte Leth Thomsen, hun er advokat og stifter af det, der hedder Barnets Stemme. Hun mener ikke, at loven, som den er i dag, er problemet, men derimod, at den ikke bliver overholdt, blandt andet fordi, at socialrådgiver, de ikke er klædt godt nok på i forhold til at kende og forstå loven. Mm. Er der i virkeligheden brug for mere uddannelse af sagsbehandlere og ikke ny lovgivning? Jamen, altså, der er jo ikke sådan et fix, der klarer det hele. Men uddannelse er et element, som ofte bliver efterlyst, også i forhold til den meget komplekse lovgivning, vi har. Så jeg tror, noget kan godt klares med løbende efteruddannelse af socialrådgiver. Det er ikke gjort med sådan et kursus på 2 dage. Men løbende opgradering og uddannelse af socialrådgiver, men også, synes jeg, forståelse for, hvordan taler man egentlig fornuftigt med et barn om dets egen familie og hvad der skal til, hvis barnet er 12 år gammelt, og giver barnet en stemme og en indflydelse på egen sag, uden ligesom, du ved, der er mange konflikter i sådan nogle familier, og et barn kan sættes i en meget stor loyalitetskonflikt, hvis det sådan også skal udtale sig om, hvad det synes, der skal ske i forhold til forældrene osv. Men altså, det er en meget svær opgave at tale godt med et barn og inddrage et barn godt i dets egen sag. Du og det bliver før ikke nemmere med den nye lov, hvor barnet jo har de her rettigheder helt ned til det 10 år gammel. Du nævnte før, at det vil skabe noget bureaukrati og ligesom indføre de her nye lovparagraffer. Betyder det, at man sådan giver de i forvejen pressede socialrådgiver en ekstra byrde med den her nye lovgivning? Altså, der er jo meget bureaukrati i forvejen. Det skal der jo også være. Der er en lang række regler, som også giver nogle sikkerheder for borgerne. Jeg siger ikke nødvendigvis, at den giver mere bureaukrati den nye lov, men det giver noget andet bureaukrati, kan man sige. Ikke? Fordi det nu er nogle nye paragraffer, nogle nye formuleringer, som nu skal læres og forstås. Så derfor er der en stor bureaukratisk manøvre med at lære den nye lov at kende og få den gennemført i praksis af dem, der arbejder med den. Og det er det, jeg mener, er en bureaukratisk manøvre. Og det kan godt tage flere år at komme ordentligt igennem det, så man ligesom får den ind, du ved, på rygmarven og ved, hvordan man skal handle i konkrete situationer. Og det er det, jeg frygter, at de penge, der bliver sat ekstra af, de kommer til ligesom at blive brugt til den her opkvalificering på ledelsesniveau, på medarbejderniveau, til at forstå den nye lov. Og så når man ikke ud til nødvendigvis, at det bliver en egentlig bedre service over for familierne og over for børnene. Det er egentlig mit sidste spørgsmål. Tror du alt i alt, når man lægger alt det her sammen, som der bliver indført nu, at man forbedrer anbringelsesområdet ved at indføre barnets lov? Det tror jeg ikke i første omgang, nej, desværre. Fordi jeg tror, meget kommer til at drukne netop i de her, at man skal blive god til at bruge den nye lov. Og det kommer til at tage lang tid. Og så er jeg heller ikke sikker på, at den nye lov er et fremskridt på alle områder. Så jeg tror samlet set ikke, at vi kan være sikre på, at loven er et fremskridt. Annette Faye Jacobsen, du er seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder. Tak fordi du var med i programmet. Selv tak. Susanne Munk, du er formand for Foreningen Retssikkerhed i Familiers Trivsel, også kaldet RIFT. Velkommen til. Jo, tak. I er en organisation, der er stiftet af forældre til anbragte børn, og som jeres navn antyder, så har I fokus på familiers retssikkerhed i sager med anbragte børn. Jeg ved, at I ser med kritiske øjne på barnets lov, som lige nu er ved at blive behandlet i Folketinget. Hvad er problemet med den? Altså, de tre hovedproblemer, som jeg lige er blevet bedt sådan at ramse op, det er, altså for det første, så er det lidt det, vi også lige har hørt, at det hovedproblem, vi synes, der er på området, at loven ikke bliver overholdt. Det kommer den her lov ikke til at rette op på. Og så er der jo nogle enkelte punkter, hvor den nye lov vil løse nogle ting. Men vi synes næsten, og det kan jeg godt uddybe senere, men hver gang den løser et problem, så opstår der et nyt i den også. Altså den er simpelthen ikke grundigt nok gennemarbejdet. Så selv der, hvor den er inde og løse noget, der kommer nye problemer. Og så synes vi simpelthen, at den sælges med en forkert label. Fordi hvis man går tilbage og kigger på den lov, der er nu, barnets reform, og kigger på de formål, der var med barnets reform, så er det faktisk præcis de samme ord, som der lyder om barnets lov. Altså der står så noget i formålsparagrafen der, eller i formålsskrivelsen, at der skal være kontinuitet i anbringelser, og børnene skal inddrages bedre, og der skal være fokus på barnet. Altså det var det, som man sagde i 2011. Og problemet er jo, at det ikke bliver holdt. Okay, men så lad os dykke ned i de tre punkter, du har af kritik. Nummer et, at loven ikke bliver overholdt. Hvorfor hjælper barnets lov ikke på det? Jamen, fordi at den har ikke taget højde for, hvad det er, der man skal lave sig ændringer som strukturelt og systemisk. for at det skal komme til at ske. Hvad kunne det være for ændringer? Det kunne være, altså vi oplever så, når vi følges og følger forældrene i sagerne, at hvis nu, lad os sige, der ikke bliver lavet en handleplan, lad os sige, at der er blevet lavet en undersøgelse om, at et barn skal have noget mere hjælp, og så får barnet ikke noget mere hjælp, så er der lige nu ingen steder, man kan klage over sagsbehandlingen, hvor det reelt bliver taget alvorligt. Og der er jo ingen konsekvenser for kommunen, hvis ikke det sker. Så længe at der ikke er de her instrumenter til at regulere, om loven bliver overholdt eller ej, så kan man lave nok så mange nye love. Det næste punkt, at den ikke er gennemarbejdet. Hvad mener du med, at hvad kan man sige, når man løser et problem, så skaber man et nyt? Altså et af de problemer, man løser, det anerkender vi, det er, at det kan tage frygtelig lang tid, hvis man skal hjælpe en familie, fordi man først skal lave en paragraf 50-undersøgelse, som man må være op til 4 måneder om at lave, så det er bedre, at man gik i gang lidt hurtigt og kunne komme i gang med at give den her hjælp. Men den måde, som man så har beskrevet det i loven, hvor man laver det, man kan kalde, at man nedsætter de proceskravene, der kan komme nogle nye problemer, for der kan også komme nogle retssikkerhedsmæssige problemer. Altså hvis jeg skal give et eksempel der under en anbringelse, kan man sige op til en anbringelse, nu sætter vi noget familiebehandling ind, og vi har ikke tid til lige at beskrive det i en undersøgelse eller en plan. Og så kan man jo bagefter bare komme og sige, jamen den familiebehandling, familien kunne ikke tage imod den, den hjalp slet ikke. Men så er det jo, det bliver et retssikkerhedsmæssigt problem, hvis man har taget alle proceskrav og alt der, hvor man skal beskrive det væk. Og så bliver det sådan ord mod ord. Og dit sidste kritikpunkt, det var, at den sælges forkert. Altså som om, at det nærmest var det samme, man ville for nogle år siden, da man lavede en lignende. Kan du uddybe det? Ja, altså det er meget, meget mærkeligt for os, der er ude i praksis hver eneste dag at høre, at nu laver vi nyt fokus. Nu skal vi se det fra barnets side. Fordi det er sådan, loven har lyttet, og jeg har næsten ikke været til et eneste møde med nogle af dem fra Rift ude i kommunerne, uden at der på et tidspunkt bliver sagt til forældrene, hvis de ønsker et eller andet, så bliver der sagt, men nu er jeg jo barnets sagsbehandler, siger barnets sagsbehandler. Fordi det er sådan, det har været siden 2011, at det har været barnet, der skal i fokus. Og det er med barnet som udgangspunkt, at alting skal laves. At det så ikke er blevet lavet godt nok. Det anerkender vi rigtig meget, at vores venner over i de anbragtes vilkår har måttet påpege. Men det nytter, at man vil skynde sig, ligesom jeg vil våge på at stå lidt populistisk og sige, nu er vi på børnenes side. Hvis man rent faktisk har lavet en lovgivning allerede i 2011, hvor man også var det, fordi så er der jo et andet problem. Og det er, hvorfor at man ikke kan mærke det. I er jo hele tiden i kontakt med familier, som er en del af det her system. Hvad er det, de efterspørger fra regeringen? Altså, de efterspørger rigtig meget den første, det jeg var inde på, at hvor er det, at vi kan gå hen, når vi bliver så afmægtige i, at det, vi har brug for at få hjælp til, at det ikke sker, og vi klager til borgmesterne, vi får bare at vide, at vi oplever, at det ikke sker, men der er ikke nogen reelle muligheder for at få det til at ske. Og for forældre kan det være sådan noget med, mens børnene er anbragt, så kan det være noget med for eksempel forældrehandleplaner. Det er en del allerede nu af den eksisterende lovgivning, som virkelig meget, meget sjældent bliver udført, hverken på en god kvalitet eller overhovedet bliver udført. Og der vil man gerne, altså det man har meget mere brug for, det er, at der var et sted, hvor man kunne gå hen og klage, hvis det ikke blev udført. Og så er det, som jeg også hørte, der blev nævnt i de forrige indslag, så er det også kvaliteten. Altså vi oplever simpelthen, at dem, der er sat til at lave det her arbejde, de bliver altså nødt til at få en overbygningsuddannelse. Fordi vi oplever faktisk, at nogle hvis, gange... Hvis man sidder med et barn, som du nævnte tidligere, det her med proceskrav blev fjernet, det kan ligesom stille retssikkerheden værre. Hvis man sidder med et barn, der bliver udsat for massivt omsorgsvigt af sine forældre, er det så ikke vigtigt at få barnet hurtigst muligt væk fra situationen, end at man skal leve op til nogle proceskrav hen ad vejen? Jo. Og det er jo også det, jeg siger. Det problem har den løst. Det problem bliver nok løst. De der nedsættelse af proceskravene kan bare også komme ind i andre sager, hvor det ikke er lige så akut. Altså fordi hvis du først nedsætter proceskravene, det er jo ikke afgrænset sådan, så du kan også risikere det samme, hvor det egentlig var et ikke lige så akut problem, men hvor at man så nu altså det vi har bedt om i vores høringssvar, det er, at man skal kunne klage over, hvis der ikke skal laves den her undersøgelse. Signe Munk, Susanne Munk, tak fordi du var med. Du er formand for foreningen REFT, Foreningen for Retssikkerhed i Familiers Trivsel. Det var så lidt. Hej. Tidligere på dagen, der talte jeg med forkvinde i Dansk Socialrådgiverforening. Hun hedder Signe Færk. Det er jo hendes medlemmer, der i sidste ende skal arbejde med loven ude i kommunerne. Jeg spurgte hende, om hun delte regeringens målsætning om at tvangsfjerne flere børn. Nej, men altså, hvis du kigger på den politiske aftale, så er det faktisk ikke intentionen. Jeg ved godt, at statsministeren holdt en nytårstale for 3 år siden, hvor hun sagde noget andet. Men det, vi forholder os til, er jo dels den lovtekst, der ligger nu, og den politiske aftale, der ligger bag. Og den første intention, der bliver listet der, det er sådan set, at flere udsatte familier og børn skal hjælpes bedre og hurtigere. Og det er faktisk det, som er det vigtigste for os i den her lovgivning, at der ligger den intention blandt andet, og som betyder, at vi får et lettere sagsbehandlingsflow, hvor vi simpelthen skal bruge mindre tid bag en skærm og lave dokumentationsarbejde og skrivearbejde, og komme ud i familierne, tale med børnene, tale med familierne og få sat hjælpen hurtigere i værk. Så det har været en hoveddrivkraft på, at de har taget positivt imod den her lovgivning. Som oplæg til den her lovgivning, da den skulle førstebehandles i fredags, der skrev socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil på Twitter også noget i retning af, at der i hvert fald var flere, der skulle tvangsfjernes. Blandt andet henviser hun, når hun bliver spurgt om det, til det her med, at hvis søskende A er blevet tvangsfjernet, så skal man automatisk kigge på søskende B, C og D. Altså, at det sådan rent logisk vil betyde flere fjernelser i hendes hoved. Så jeg vil bare lige høre, anerkender du, at det i hvert fald er fra regeringens side, fra Socialdemokratiets side, en del af den her lov, at de vil have tvangsfjernet flere? Jeg ved godt, at det har vi en socialminister, der synes, vi skal. Men det er ikke det, lovgivningen gør, vil jeg sige. Den rykker overhovedet ikke på kriterierne for, hvad betingelserne er for at kunne anbringe uden samtykke. Så er der en bestemmelse, der kommer ind omkring søskende til anbragte børn. Oprindeligt, nogle af de ting, vi fulgte med på sidelinjen, var der en automatik. Mere eller mindre, sådan at du automatisk blev anbragt, hvis dine søskende var anbragt. Og det har vi fagligt været ude at angribe og sige, det giver ikke nogen mening, for der kan være rigtig god grund til, at lillesøster eller lillebror ikke skal anbringes. Det kan være, at der er sket en udvikling i familien. Det kan være, det er nogle helt andre problemstillinger, barnet har. Så det, man er landet på, som jeg synes er fagligt forsvarligt set fra en socialrådgivervinkel, det er, at hvis man vælger ikke at anbringe en søskende, når man anbringer det første barn, så skal man argumentere for, hvorfor man ikke gør det. Og det synes jeg er fornuftigt, fordi det tvinger os som socialrådgivere og kommunerne til at forholde sig til, hov, er der et barn, vi faktisk bør have blik for her, også bliver udsat for omsorgssvigt eller noget andet. Men samtidig giver det plads til fagligheden og mulighed for at sige, nej, der er faktisk nogle gode grunde til, at mor og far godt kan tage sig af lillesøster, fordi barnet har måske ikke den samme diagnose, eller barnet har en helt anden adfærd, eller det er der er sket en udvikling siden den første anbringelse. Så det synes jeg er landet fagligt fornuftigt. Men har det været oplevelsen hos Dansk Socialrådgiverforening, at der har været et behov for at tvangsfjerne flere? Altså, har man bemærket, at der er nogen, man ikke har fanget? Har man bemærket, at der var et behov for at fjerne flere? Det vi jo i hvert fald kan se i den undersøgelse, vi lige har lavet blandt vores medlemmer, der sidder på området, det er, at der desværre er en oplevelse af, at økonomien presser socialrådgiverne og de faglige vurderinger rigtig hårdt. Så der er faktisk sådan, at 60% af vores medlemmer svarer, at økonomiske hensyn indimellem ofte eller altid står i vejen for faglige korrekte anbringelser. Det kan både være, at barnet ikke bliver anbragt, eller at barnet bliver anbragt et forkert sted i virkeligheden. Så der er i hvert fald en udfordring ude i kommunerne med, at man er så presset og sidder og vender den sidste krone, at nogle gange betyder det, at en barn ikke bliver anbragt, selvom det burde, og at barnet måske bliver anbragt i en billigere anbringelsesform, end det burde. Og det er et problem. Vi har talt med flere eksperter med indgående kendskab til lovgivningen her på området, herunder Gitte Leth Thomsen, advokat og stifter af det, der hedder Barnets Stemme. Hun siger, at loven, som den er i dag, faktisk sikrer børnene og forældrenes retssikkerhed. Problemet er, at loven i dag ikke bliver overholdt ude i kommunerne. Du har i hvert fald lige sagt, at du i hvert fald støttede Barnets Lov. Er du enig i den betragtning, som Gitte Leth Thomsen kommer med? Jeg tror, at Barnets Lov kommer til at betyde en positiv forandring, og det tror jeg både, fordi vi kommer til at hjælpe familier hurtigere, men også fordi der ligger en styrket stemme til barnet og flere rettigheder til barnet. Men det er klart, at der er en kæmpestort problem, som Barnets Lov ikke løser i sig selv, og det er, at området er utrolig presset, og socialrådgiverne har et arbejdsmiljø, der gør, at man begår fejl, fordi man simpelthen ikke har tiden og muligheden for at lave sit arbejde godt nok. Og det kommer Barnets Lov ikke til at ændre på? det kommer barnets lov, tror jeg ikke for alvor til at ændre på. Der er noget aflastning i, at vi fremover kommer til at være tilknyttet 2 socialrådgivere på de komplekse sager. Det kommer helt klart til at betyde et fagligt løft, tror jeg. Der er også noget lettelse af sagsbehandling, som jeg tror kan aflaste socialrådgiverne. Men 90% af dem, vi spørger, oplever et højt eller meget højt arbejdspres. Det er et virkelig vildt tal. Og 2 ud af 3 siger, at det faktisk har konsekvenser for kvaliteten af deres arbejde. I medkommer barnets lov, at de her 90%, som du nævner, er presset? Jeg tror i hvert fald ikke, det er løsningen. Hele løsningen i sig selv, og det er jo det, vi har forsøgt at råbe op om med den her undersøgelse, vi har lavet, det er, vi kriterer fuldt ud for, at vi synes, der er nogle rigtig gode elementer i barnets lov. Men hvis man for alvor vil sikre, at der kommer god og hurtig faglig hjælp til udsatte familier i Danmark, så bliver man nødt til at gøre noget ved arbejdsmiljøet blandt socialrådgiverne. Fordi lige nu har vi ikke en situation, hvor vi har mulighed for at gøre vores arbejde godt nok. Så barnets lov er et godt skridt, det første skridt, men der ligger en kæmpe arbejdsopgave på politikernes bord, som de ikke har løst endnu desværre. Forestiller du dig, at arbejdspresset det bliver mindre, når socialrådgiverne de skal så til at lære en helt ny lovgivning med nye paragraffer og den slags? Det bliver selvfølgelig en kæmpe stor udfordring, og noget af det, vi kommer til at følge meget med i, er, at man får implementeret godt, og at man sikrer den efteruddannelse og opkvalificering, som der er blevet lovet i forbindelse med implementeringen. Selvfølgelig bliver det en kæmpe udfordring, og det understreger bare behovet for, at man skal have gjort noget ved det her arbejdsmiljø. 2 konkrete ting, man kan gøre, som jeg synes, politikerne skulle gøre i morgen, det er at sikre, at alle nyuddannede socialrådgivere bliver introduceret ordentligt på arbejdspladserne, bliver lært ordentligt op. Det sker ikke i dag, og det er et kæmpe problem. Det andet er at forpligte kommunerne til at sætte en grænse for, hvor mange sager man kan have ansvar for. Det er der faktisk ikke i dag. Kan følelsen af arbejdspres og den her lyst til at forlade faget, som halvdelen i jeres rundspørg giver udtryk for, at de overvejer, hænge sammen med, at socialrådgiverne ikke er klædt ordentligt på til at håndtere de her komplekse og juridisk tunge børnesager? Jeg tror, at socialrådgiveruddannelsen giver os et rigtig godt udgangspunkt for at være socialrådgiver og stå i det rigtig hårde og belastende arbejde, der er. Men det er også en generalistuddannelse, så hvis man vil have rigtig dygtige socialrådgiver og socialrådgiver, som kan holde til det her arbejde, så kræver det en rigtig god oplæring, når man kommer ud i praksis, fordi man er ikke specialiseret i børneområdet, når man kommer ud, og det er derfor, vi mener, der bør være obligatorisk oplærings- og introduktionsforløb for de nyuddannede. Fordi det, vi ser i dag, det er, at alt for mange forlader faget igen, fordi de simpelthen ikke kan holde til det, og rigtig mange nyuddannede bliver sygemeldte, fordi det er rigtig svært at stå i det her, hvis man ikke er klædt helt godt nok på, og det kræver altså en oplæring. Gitte Leth Thomsen, hende fra Barnets Stemme, hun forklarer, at en af de største udfordringer, når det kommer til at håndtere børnesager korrekt og sikre retssikkerheden i dem, det er faktisk ikke om lovgivningen er på plads, men at socialrådgiveren de mangler en ordentlig uddannelse i juraen på området. Er du enig i den analyse? Nej, det er jeg faktisk ikke enig i. Vi har rigtig dygtige socialrådgivere, der sidder derude og taler ofte med os meget kvalificerede og erfarne socialrådgivere, som siger, ja, vi begår fejl, fordi vi simpelthen ikke har tiden. Det kan jo handle om, at man, når der kommer fejl i sager, at man overskrider sine lovfrister, at man ikke får skrevet børnefaglige undersøgelser færdige, at man ikke får ringet retur, at man glemmer ting, fordi man simpelthen har så travlt derude, at man ikke når at gøre de ting, man faktisk godt ved. Så jeg er uenig i, at det handler om, at socialrådgiverne ikke er dygtige nok. Det er ikke det, det handler om. Men du sagde også før, at du ikke har rammerne for at lave det arbejde. Du sagde også før, at det var en generalistuddannelse, og at man ikke var uddannet direkte til børneområdet. Kunne det ikke være en idé for eksempel at vide mere om juraen på børneområdet, inden man startede med at sagsbehandle? Der er 2 ting, man skal gøre. Man skal dels sikre obligatoriske introduktion og mentorforløb for de nyuddannede. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at vi ikke tager godt imod de nyuddannede, der kommer ud på området, og det kommer jo til at skabe problemer, fordi hver gang en socialrådgiver stopper, så giver det et sagsbehandlerskift. Og det andet, det er et element i børnene, i barnets lov, eller i børnene først, den politiske aftale, en børnefamilierådgiveruddannelse, som kommer til at være en overbygning på vores grunduddannelse, og det synes vi er rigtig positivt. Tror du, at, altså vi har jo set en del sager, hvor loven ikke er blevet overholdt i de her anbringelsessager. Tror du problemet med, at den lov ikke bliver overholdt, bliver løst ved, at der kommer ny lovgivning ovenpå? For det første vil jeg sige, at det er et område, hvor der bliver begået mange fejl, og det peger vores egne undersøgelser også på, at arbejdspresset betyder, at der bliver begået fejl. Samtidig så er det meget tydeligt, at de anbringelser, der foregår uden samtykke, der bliver der virkelig lagt i selen ude i kommunerne for at sikre, at der er det rigtige anbringelsesgrundlag, og det bekræfter Ankestyrelsen jo også. Så vi har ikke en situation, hvor der er tvivl om anbringelsesgrundlaget. Jeg tror ikke, at barnets lov i sig selv kommer til at løse problemet med for mange fejl på børneområdet. Der bliver man nødt til at kigge på de arbejdsbetingelser, man byder socialrådgiverne. Og jeg kan ikke forstå, at man accepterer en situation på så vigtigt et område, der har så store konsekvenser for børn og familier, hvor arbejdsvilkårene er så elendige, at vi er en af de allermest stressede faggrupper på arbejdsmarkedet, og at næsten halvdelen overvejer at forlade området, fordi der simpelthen er så højt et arbejdspres. Det synes jeg, vi skal have gjort noget ved. Signe Færk, forkvinde for Dansk Socialrådgiverforening. Tak fordi du var med i programmet. Selv tak. Det var alt for rapporterne i denne omgang. Hvis du lægger ind med et tip eller noget, som du mener, vi bør undersøge i programmet, så kan du altid skrive til os. Det foregår på den mailadresse, der hedder reporterne@247. Bag dagens udsendelse var Clara Edgar og Jens Sillesen. Simon Renberg er redaktør, og mit navn er August Stenbrun.